W Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 30 lipca, minęła 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Koalicja Obywatelska przedstawiła wyborcze jedynki. PiS z kolei zatwierdził pełne listy kandydatów. Papież apeluje o modlitwę za ofiary współczesnego niewolnictwa. Rusza kampania Jest nas 60 milionów dotycząca Polonii. Znamy nazwiska kolejnych kandydatów w wyborach do Sejmu. Liderów list przedstawiła dziś Koalicja Obywatelska. Wcześniej w tym miesiącu zaprezentował ich PiS. Między innymi Jarosław Kaczyński i Grzegorz Schetyna zmierzą się w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki w Katowicach z Borysem Budką. W okręgu podwarszawskim minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak z rzecznikiem PO Janem Grabcem. W Krakowie natomiast były wiceszef MSZ-u w rządzie Jarosława Kaczyńskiego Paweł Kowal zmierzy się z posłanką PiSu Małgorzatą Wasserman. Obie partie kończą już pracę nad kształtem kompletnych list wyborczych. Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział, że 17 lipca zostaną one zaprezentowane, natomiast władze PiSu poinformowały po dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Politycznego Partii, że listy będą przedstawione po ogłoszeniu daty wyborów. Wypłata wynagrodzeń wciąż jest problemem, alarmuje Państwowa Inspekcja Pracy. Tylko w pierwszym półroczu zaległości wyniosły ponad 50 milionów złotych. Poszkodowanych zostało 21 tysięcy pracowników, informuje rzeczniczka inspekcji Danuta Rutkowska. Jak podkreśla, przyczyny niewypłacania należnych wynagrodzeń są od lat te same. Pracodawcy wskazują złą sytuację ekonomiczną, brak środków finansowych na wypłaty, zwracają uwagę na wysokie koszty pracy, na nieterminowe wywiązywanie się kontrahentów z obowiązku zapłaty za dostarczony towar i w ten sposób powstające zatory płacowe. Nic jednak nie upoważnia do wstrzymywania wypłat. Pracownik nie może ponosić ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. To jest ryzyko pracodawcy. Danuta Rutkowska dodała, że wypłata wynagrodzeń jest bezwzględnym obowiązkiem każdego pracodawcy. Niewypełnienie lub zaniżenie go jest zagrożone karą grzywny od 1000 do 30 tysięcy złotych. Papież zaapelował o modlitwy za ofiary współczesnego niewolnictwa. Dziś po raz szósty obchodzony jest proklamowany przez ONZ Światowy Dzień Przeciw Handlowi Ludźmi. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Jak czytamy w opublikowanym przez Franciszka twicie, módlmy się, aby Pan uwolnił ofiary handlu ludźmi i pomógł nam w aktywny sposób odpowiedzieć na wołanie o pomoc wielu naszych braci i sióstr pozbawionych wolności i godności. Watykański serwis prasowy przypomina, że zgodnie z szacunkami ONZ-u obecnie 21 milionów ludzi pada ofiarą brutalnej przemocy i nadużyć, które zmuszają ich do niewolniczej pracy lub prostytucji. Cytowana przez serwis misjonarka Matki Bożej Pocieszenia, siostra Eugenia Bonetti, która pomaga afrykańskim kobietom zmuszanym do prostytucji, powiedziała, że w walce z handlem ludźmi należy przede wszystkim przełamać mur obojętności. Przypomina, że niemal co czwarta ofiara współczesnego niewolnictwa to nieletni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jej głównym założeniem jest poszerzenie wiedzy o Polonii oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych. Mowa o zainaugurowanej dziś w siedzibie Polskiego Radia kampanii Jest nas 60 milionów. Juliusz Marek, prezes Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne. Ta kampania ma nie tylko uzmysłowić, ilu nas jest, ale jak jesteśmy różnorodni, jak możemy ze sobą współpracować, jak możemy się ze sobą komunikować. Stąd też media są partnerami kampanii, bo dzisiaj bez mediów właściwie trudno byłoby cokolwiek dokonać, a szczególnie właśnie w tej działalności informacyjnej, aktywizacji ludzi. 60 milionów to szacunkowa liczba wszystkich osób polskiego pochodzenia. Niecałe 40 milionów z nich mieszka w Polsce, 20 milionów poza granicami kraju. W ramach kampanii w mediach emitowane będą programy edukacyjne, sportowe, historyczne i kulturalne, skierowane zarówno do Polaków mieszkających w kraju, jak i do Polonii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nas ta skala zniszczenia. Wciąż przed siebie dalej knaba arka mojego. Stare przecież martwe, już czas szukać nowe. W trakcie piosenki już zaczęliśmy, szanowni państwo, dyskutować, ale obiecuję tę dyskusję powtórzyć już za chwilkę z moim gościem, z państwa gościem, czyli z Michałem Pacą, autorem bloga Sortownia Opinii i współtwórcą projektu lasnazawsze.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu. Michale, ja cię zapytam za chwilkę o Las na Zawsze, bo to jest też bardzo ciekawa sprawa. Powiedz mi, ty segregujesz śmieci? Tak, segreguję. Trochę z bólem serca, ale przede wszystkim kompostuję to, co mogę przekompostować. Więc u mnie w domu jest stosunkowo mało śmieci zmieszanych. Staramy się robić zakupy na Zakroczymskiej, na takim ryneczku. I robimy je dwa razy w tygodniu. W związku z tym jest stosunkowo mało opakowań, a resztki jedzenia kompostuję. Co jest lepsze? Kupowanie tyle, ile nam podpowiada portfel, hulaj dusza, piekła nie ma, i sortowanie później, czy kupowanie mniej po to, żeby było mniej opakowań? Ja zdecydowanie uważam, że powinniśmy kupować jak najmniej, bo to konsumpcja tak naprawdę wytwarza nam odpady. Więc jeżeli wpadam do sklepu i jestem głodny i na wszystko mam ochotę, jak kupię dużo, to znaczna część tego się po prostu zmarnuje. Zapomnę, wsadzę do lodówki, gdzieś schowam, nie zjem. I ja sam bardzo często tak robiłem. Dzisiaj staram się działać inaczej, właśnie po to, żeby wytwarzać jak najmniej odpadów. Jedna rzecz to jest rzeczywiście marnowanie żywności. To jest problem nie tylko finansowy, środowiskowy, ale też moralny, etyczny. Natomiast z tobą chciałem porozmawiać o odpadach, bo mam wrażenie, że całkiem spora część z nas myśli, że po naszej stronie wystarczy, że posegregujemy odpady i w ten sposób uratujemy ziemię. Ja przyznam, że przez długi czas byłem skłonny uwierzyć w to, że to, co jest po mojej stronie, cała odpowiedzialność za naszą planetę, w zasadzie może się ograniczać do sortowania śmieci, aż do momentu, w którym któregoś dnia pojechałem do dużej sortowni śmieci, robiłem tam jakieś materiały wideo i zauważyłem, że tak naprawdę moje sortowanie jest bez sensu. Bo dzisiejsze urządzenia są tak zaawansowane, że nawet gdybym wyrzucał wszystko do jednego worka, one sobie w mig poradzą. Prawie w mig. Jest jedna zasada, której musimy trzymać się, żeby te urządzenia rzeczywiście sobie poradziły. Musimy przypilnować, żeby odpady, które są surowcowe, były suche. I wtedy rzeczywiście maszyny zrobią za nas wszystko. Czyli system segregacji, w którym wydzieramy odpady bio, resztki jedzenia, i pilnujemy, żeby wszystko inne było jak najbardziej suche, byłby wystarczający. Co więcej, w naszym kraju, gdzie mamy wybudowane sortownie odpadów do odpadów zmieszanych, bo przez 10 lat wydaliśmy miliardy złotych unijnych i naszych pieniędzy na instalacje, które mają się zajmować zmieszanymi odpadami. I my już je mamy. Wprowadzenie w takim układzie selektywnej zbiórki na 5 pojemników dla mnie jest po prostu bez sensu. I jednocześnie segreguję odpady, bo jak jestem w jakimś systemie, to respektuję to, jaki on jest. Jaki twoim zdaniem system, czy jak ty widziałbyś idealny system? Świetnie. Ja... Czekałeś na to pytanie. Czekałem, a jak wiesz, zadawałeś to pytanie odnośnie tego, co się, czy to ma sens, to ja się gotuję, bo ja widzę, jaką straszną szkodę wyrządzamy sobie jako społeczeństwo, koncentrując uwagę wszystkich na tych 5 pojemnikach i co może wlecieć do którego pojemnika. Ale wiesz, że to urasta do rangi religii? Tak. I ja boję się dogmatów, bo one sprawiają, że przestajemy myśleć. Mhm. Bardzo trudno się dyskutuje z osobami, które zapominają, że segregacja nie jest celem. Jest mnóstwo takich ludzi, którym się wydaje, że segregacja, że tu chodzi o segregację. Nie. Ani Unia Europejska nam tego nie narzuca, ani zdrowy rozsądek. Celem jest to, żebyśmy wytwarzali jak najmniej odpadów. I dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że jak spojrzymy na stronę Ministerstwa Środowiska i zobaczymy, ile jest wskazówek dotyczących segregacji, spróbuj zgadnąć, ile jest. Boję się. 62. Okej. Okay. Więc powinniśmy pamiętać 62 regułki, podchodząc, zbliżając się do pojemników z odpadami. Powiem ci szczerze, przez wiele lat, kilka lat temu, przez wiele lat mieszkałem za granicą i segregowanie śmieci było dla mnie w pewnym sensie źródłem stresu. Mhm. Dlatego, że tam, gdzie mieszkałem, samych pojemników na szkło chyba były 3 albo 4. Tak. Ja przychodziłem z tym workiem szklanych rzeczy i stawałem przed tymi odpadami, przed tymi zbiornikami, dosłownie bezradny jak dziecko, mając pełną świadomość, bo w kraju, w którym mieszkałem, tak właśnie było, aha, nad tym miejscem jest kamera. I w momencie, jeżeli okaże się, że coś jest źle posegregowane, to człowiek za odpowiedzialny, taki, nie wiem, taki powiedzmy, nie tyle właściciel domu, ale taki dozorca, mhm, był w stanie przeglądać nagranie wideo i sprawdzać, kto ciemną butelkę wyrzucił do jasnego szkła. Tak. No my, jeżeli chcemy uporządkować kwestie, jeżeli chcemy wprowadzić w życie przepisy, które dzisiaj nam zafundowało ministerstwo, związane z tym, że jak ktoś nie posegreguje, to cała wspólnota może zapłacić więcej, mhm, powinniśmy mieć to samo. Powinniśmy po prostu mieć bardzo skrupulatny system inwigilacji odpadowej. I dla mnie to jest bez sensu. Wrócę teraz do tego, jak mnie zapytałeś, tak, jak segregować. Dla mnie jest 5 podstawowych zasad segregacji. Pierwsza zasada segregacji zaczyna się w sklepie i brzmi: nie kupuj w opakowaniach. Bo sklep jest tym miejscem, w którym wytwarzamy odpady. Więc pierwsza rzecz, którą możesz zrobić, przyjdź z własnym opakowaniem. To nie jest już temat, który jest niszowy. W wielu supermarketach można przyjść po sery, można przyjść po mięso ze swoimi opakowaniami. Druga rzecz, którą trzeba robić, to jest, jeżeli musimy wybrać coś w opakowaniu, wybierajmy opakowanie zwrotne. To jest trudne, bo niestety nasze ministerstwo uznało, że przerzuci całą odpowiedzialność za odpady na konsumentów, a nie na producentów. Więc nie ma systemu motywacyjnego dla producentów, żeby produkowali w opakowaniach zwrotnych, ale to też się pojawia. I co więcej, to bardzo wspiera lokalnych przedsiębiorców. Gigantyczne globalne koncerny pakują wszystko w plastik i chcą mieć wszystko w nosie. Mali lokalni producenci, im jest łatwiej zapakować swoje jogurty, dżemy, napoje w szkło i to w szkło odebrać. Więc to jest taki element, który wspiera naszych lokalnych przedsiębiorców, a nie globalne koncerny. Trzecia rzecz, to jeżeli musimy wybrać coś zapakowanego, to na miły Bóg nie w plastiku. Bo jeżeli wybieramy odpad, który jest odpadem, jeżeli wybieramy produkt zapakowany w plastik, to musimy mieć świadomość, że my w skali globalnej, w skali tej planety nie mamy co zrobić z 90%. Nie jesteśmy w stanie poddać fizycznie recyklingowi 90% plastiku opakowaniowego, który produkujemy rocznie. Dlaczego? Dlatego, że przepustowość instalacji do przygotowania tego plastiku do ponownego wykorzystania jest 8 milionów ton w skali roku, a produkujemy 80 milionów ton plastikowych opakowań rocznie. Mhm. Więc zobacz, te 3 pierwsze rzeczy, one się nie dzieją na etapie segregacji. One są na etapie konsumpcji. I my powinniśmy podjąć narodowy wysiłek zmiany przyzwyczajeń podkonsumpcyjnych. Ale jak to wpłynie na budżet naszego państwa? To jest zmiana, której rządzący się boją. Ja myślę, że najbardziej to się boją ci, którzy robią duże interesy, w sensie sklepy i producenci. Rządzący w tym sensie, że no rzeczywiście z podatków będzie mniej pieniędzy, natomiast z punktu widzenia budżetu państwa, czy ser jest zapakowany w plastik czy w papier, nie powinno mieć znaczenia. No to nie ma znaczenia. Ale jednocześnie ta postawa, którą ja ci pokazałem, to jest postawa bardzo minimalistyczna. Mhm. To jest podejście, które sprawia, że człowiek sobie zawsze zadaje pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję. Jak ludzie będą sobie zadawali te pytania, to będą mniej konsumowali. A konsumpcja wewnętrzna to jest jeden z fundamentów wzrostu gospodarczego. Mhm. Jak zrobić to, żeby ta konsumpcja była, nie była szkodliwa dla środowiska, no to już jest wyższe wyzwanie i musimy się tym zająć jak najszybciej. Albo my, albo nasze wnuki. Okej, okay, no to wracam do mojego pytania. Jak powinien być zaprojektowany system twoich marzeń? Tak, więc w systemie moich marzeń pierwsze odpady, które zbieramy, to są odpady niebezpieczne. Bo one nie przez przypadek nazywają się niebezpieczne. One są, one mogą skazić ogromne ilości innych materiałów. Musimy... Każdy w domu powinien mieć 20-litrowe pudełko na odpady niebezpieczne. To znaczy baterie? To znaczy baterie, to znaczy leki, to znaczy mała elektronika, to znaczy chemikalia, które nam zostają po jakichś drobnych remontach, spirytusy, farby. Takie rzeczy my powinniśmy zbierać. Wszystkie markety budowlane powinny obowiązkowo odbierać wszystkie puszki z powrotem, które mają farbę w środku, bo ludzie niestety mieszają to z odpadami zmieszanymi. I to nie jest szczęśliwe rozwiązanie. Więc pierwsza rzecz, którą powinniśmy zbierać, to są odpady niebezpieczne. I teraz we wszystkich innych odpadach w efekcie będziemy mieli dużo, dużo mniej odpadów niebezpiecznych. To jest ważne, dlatego że my w Polsce zbieramy 5 razy mniej odpadów niebezpiecznych niż zachodnia Europa. One gdzieś lądują w tym naszym kraju. Albo je spalamy, albo lądują na składowiskach. To są te lepsze przypadki. Ale bardzo często są mieszane na przykład z odpadami, które moglibyśmy wykorzystać, gdyby nie to, że są zanieczyszczone metalami ciężkimi. Więc zebraliśmy odpady niebezpieczne. Kolejnym etapem, najważniejszym, w przypadku kraju takiego jak Polska, w którym mamy stosunkowo jeszcze niewysoką konsumpcję, niezachodnią, jest zebranie odpadów bio. Bo jeżeli zbierzemy odpady bio i one będą czyste, to my z nich zrobimy nawóz. My, średnio Polacy, wytwarzamy około 300 kg odpadów rocznie. 100 kg z tego to są resztki jedzenia, to są odpady bio, które moglibyśmy przerobić. To jest potencjał na 33% recyklingu. I to recyklingu w najlepszej formie, bo zamiast lać chemię do ziemi, będziemy mogli dawać naturalne nawozy. No dobrze, ale jak to przeprowadzić? Pytam cię teraz o te odpady bio. Mhm. Jak to przeprowadzić tak logistycznie w mieście? Ja mieszkam na wsi i całkiem sporą część odpadów bio po prostu wrzucam do młynka, który mieli i to wyrzuca, jest oczyszczalnia ścieków, która to... Tak, to notabene jest w Polsce zakazane. To łapie. Nie powinniśmy... Młynki są zakazane w tym kraju. W sensie nie możemy wprowadzać do sieci kanalizacyjnej odpadów stałych. Natomiast to się robi. Tych młynków w Polsce funkcjonuje około 1 000 000. Okay. Natomiast zachęcam do kompostowania. Jeżeli tylko masz przestrzeń, to naprawdę nie jest trudne. Nie, wiem, mam kompostownik. Voilà, to jest taka rzecz, którą jeżeli tylko ktoś ma więcej niż 300 metrów kwadratowych trawnika, jest w stanie robić. Natomiast logistyka w mieście odpadów bio powinna być trochę inna niż wszystkich innych odpadów, bo my musimy je odbierać w małych pojemnikach, które jest łatwiej umyć niż te duże pojemniki, które mają około 1,6 m, i one po prostu powinny być odbierane często, czy minimum raz na tydzień. I ta logistyka, odpady surowcowe my odbieramy w różnych gminach, czasem raz na miesiąc, czasem raz na 6 tygodni. Odpady bio nie mogą stać tak długo. Nie mogą, szczególnie latem. Tak, i dlatego my po prostu powinniśmy skupić wysiłek ludzi na tym, żeby odbierać te odpady bio. Zobacz, że my mamy pojemniki na surowce, mamy 3 pojemniki na surowce i w tych pojemnikach jesteśmy w stanie zebrać maksymalnie, w 3 różnych, maksymalnie 18% strumienia odpadów. Więc poświęcamy 60% uwagi, żeby zająć się 18% odpadów. Dla mnie to jest rozpraszanie uwagi, które jest nieefektywne. Skomplikowane systemy nie działają. My sobie zafundowaliśmy skomplikowany system i powinniśmy go jak najszybciej bardzo radykalnie uprościć. Mówiąc dzieciom, na przykład w przedszkolu, bo myślę, że od tego etapu powinna się zacząć taka edukacja, nie segreguj. Nie mówiłbym nie segreguj. Mówiłbym, co robić, co warto robić. Ja bym pytał dzieci, czy naprawdę tego potrzebujesz? Czy naprawdę potrzebujesz siódmej takiej samej zabawki? Bo my przyzwyczajamy nasze dzieci do tego, żeby... Chcemy, żeby były szczęśliwe. A danie im prezentu jest łatwe. Więc budowanie takiej postawy minimalistycznej już u dzieci dla mnie jest kluczem do tego, jak zająć się naprawdę efektywnie tą planetą. Powiedziałeś na początku, że o tej elektrycznej hulajnodze, powiedziałeś o tym, jak uratować tą planetę. Dla mnie tak, żeby zostać superbohaterem przyszłych pokoleń, to są różne ścieżki. Jest ścieżka pod tytułem bycie weganinem. To naprawdę pomaga światu. Jest ścieżka pod tytułem wytwarzania jak najmniejszej ilości odpadów. Jest ścieżka pod tytułem bycie minimalistą i konsumowanie jak najmniej. Więc ja widzę takie trzy postawy, które wspierają przyszłe pokolenia. Wspomniałeś o tym, że 90% tworzyw sztucznych, które produkujemy, nie mamy szansy ich przetworzenia. Tak. No ale to w takim razie wydaje się być problem tylko i wyłącznie inwestycyjny. To w takim razie wybudujmy, skoro mamy tak dużo plastików, a skoro w tych plastikach jest chemicznie tak dużo energii, bo przecież jest. W czym jest problem, żeby wybudować więcej instalacji, dzięki którym będziemy w stanie tworzywa sztuczne przerabiać, odzyskiwać z nich tą energię? No problem polega na tym, że wydamy ogromne pieniądze na to, żeby podtrzymać status quo. Bo myślenie o rozwiązaniu końca rury związanym z plastikami sprowadza się do tego, że my cały czas będziemy musieli wydobywać ropę naftową. A plastiki są w pewnym sensie odpadem z produkcji paliw. My musimy myśleć o świecie, w którym oderwiemy się od ropy naftowej i nie będziemy potrzebowali... Ale to mówisz o dalekiej perspektywie. Ja mówię o sytuacji, w której dzisiaj mamy bardzo dużo plastików i mając odpowiednie instalacje, jedne plastiki, jedne tworzywa sztuczne jesteśmy w stanie przerobić na inne. Bo to jest możliwe w pewnym sensie, taki obieg zamknięty. Ten obieg zamknięty jest w pewnym sensie możliwy, ale on nie dotyczy wszystkich plastików. Weźmy najpopularniejszy plastik w Polsce, PET. Te butelki, które są wszechobecne. My produkujemy tych butelek 8 miliardów w skali roku. W zeszłym roku po raz pierwszy polscy producenci tych butelek wykorzystali plastik z recyklingu. Milion butelek, czyli 0,125%. One są jakoś gorsze od tych... Producenci ich nie lubią, bo one nie są... one niestety od czasu do czasu po prostu pękają. To wynika z tego, że rozgrzanie tego plastiku powoduje, że część włókien słabnie. I o PET-cie mówi się, że on może być poddany recyklingowi 2, 3, 4 razy. Wszyscy producenci mieszają go ze świeżym PET-em po to, żeby miał większą trwałość, żeby był mocniejszy. I PET jest takim, powiedzmy, środkowym plastikiem. Takim, który możemy przetworzyć kilka razy. Ale wszystkie plastiki, które są bardziej miękkie, wszystkie torebki foliowe, one są nieprzetwarzalne. Nie ma, one wszystkie idą do spalenia. Plastik, który jest twardszy od PET-a, czyli polipropylen na przykład, ten plastik jest bardziej trwały. I owszem, ten plastik można wykorzystywać więcej razy, ale z miliona ton plastiku, który pojawia się na rynku polskim, ten plastik, który jest najbardziej trwały, to jest mniej niż 15%. Cała reszta to jest plastik, którego życie będzie bardzo krótkie. I to, co my w Polsce z nim robimy, to on jako paliwo alternatywne, te wszystkie torebki foliowe, opakowania foliowe, one jako paliwo alternatywne w najlepszym wypadku trafiają do cementowni albo są spalane w spalarniach. Realnie... Co też nie jest złym wyjściem. Ponieważ dokładnie odzyskujemy tą energię, którą wsadziliśmy w wyprodukowanie tego. Czyli patrząc teraz, znowu zadziałam to jak adwokat diabła. Skoro plastik jest odpadem z wydobycia ropy naftowej, czyli jest odpadem, który odpowiednio chemicznie i fizycznie przerabiając, może nam posłużyć na przykład jako torebka foliowa. Okej, przyznaję, torebka foliowa ma średni PR. Tak. Natomiast obiektywnie jest całkiem sporo zastosowań tych cieniutkich plastików, których nie jesteśmy w stanie dzisiaj czymś innym zastąpić. Tak. Segregujemy to, czy zbieramy to, bo zbrodnią jest oczywiście wyrzucanie tego do lasu na łąkę albo gdziekolwiek indziej, albo palenie na przykład we własnym piecu, ale zbieramy to i odzyskujemy z tego energię spalając. Tak. To powiem ci tutaj, czego ja się boję. Ja się boję spalania tego materiału w spalarniach, dlatego że pomimo coraz bardziej zaawansowanych układów oczyszczających, my tak naprawdę, nie wiedząc dokładnie, co wkładamy do pieca, nie wiemy dokładnie, co wyleci nam kominem. I nie wiemy, czy postawiliśmy urządzenia po drodze, które sprawią, że te wszystkie szkodliwe substancje zostaną wyciągnięte. I kiedyś spalarnia miała tylko filtry. Dzisiaj ma 5 systemów oczyszczania gazów. I 30 lat temu mówiono, że to jest bezpieczne. Dzisiaj mówi się, że to jest bezpieczne. My coraz więcej rozumiemy, co się dzieje w tym materiale, który jest spalany. Plastik to nie są tylko węglowodory. Żeby utwardzić plastik, my nagminnie dodajemy do niego chloru. Chlor ma obrzydliwą tendencję zamieniania się w dioksyny w procesie spalania. I my robimy wszystko, co możemy, żeby te dioksyny wyciągnąć z tych gazów, ale... Ale my tak naprawdę, przypadek dioksyn jest o tyle ciekawy, że my nie umiemy mierzyć ich, my badamy ich ilość absorbentami, czyli nie jesteśmy w stanie śledzić online, ile ich wylatuje z komina, tylko wkładamy w cudzysłowie gąbeczkę, która się jakoś tam nasącza nimi. I my wiemy, ile w ciągu na przykład ostatnich 2 tygodni wyemitowaliśmy dioksyn. Ale jak mamy piki, to absorbent ma też swój szczyt i może być tak, że idzie nam bardzo dużo dioksyn kominem, a my tego nie widzimy, bo absorbent jest w stanie przyjąć swoją określoną ilość w jednostce czasu. Boję się palenia. Wolę, żebyśmy zainwestowali miliardy złotych, które moglibyśmy zainwestować w spalarnię, w zmianę świadomości, w zmienianie systemów produkcji tych materiałów, a plastik jednak składowali. Jednak składowali to, co, z czego naprawdę już nie jesteśmy w stanie przetworzyć, wykorzystać ponownie, bo to mi się wydaje po prostu bezpieczniejsze. Kiedyś dokładnie śledziłem, ile i czego musimy zużyć, żeby wyprodukować torebkę plastikową, torebkę, czy w zasadzie liczyłem to chyba dla butelki, butelkę plastikową, szklaną, i wyszło mi, że dużo więcej zasobów potrzebujemy do przetopienia szkła, do wyprodukowania szklanej. Przy torebkach plastikowych i papierowych też tak. Okazywało się, że papier wbrew pozorom wcale nie jest aż tak zielony i ekologiczny, jak mogłoby się wydawać. Mhm. Oczywiście w idealnym świecie, idąc do sklepu, powinniśmy mieć swoją własną torbę. Tak. Świat czasem nie bywa idealny i mamy do wyboru plastikową torbę czy papierową, którą wybieramy? Ja zazwyczaj wychodzę ze sklepów z naręczem mam tak samo rzeczy i wrzucam je do bagażnika. Natomiast ja wybieram tą torebkę, którą będę w stanie więcej razy wykorzystywać. I zazwyczaj, czyli plastikową? Paradoksalnie nie. Jeżeli te plastikowe są cienkie, to ich w ogóle ich nie rozważam. Wolę wziąć torbę z grubego papieru. Szczególnie jeżeli ona nie ma nadruków, kiedy jest to po prostu papier klasy papieru tekturowego. To okay. Jest zdecydowanie mój wybór. Stojąc w sklepie przed półką z mlekiem na przykład i mając do wyboru butelkę plastikową, litrową butelkę plastikową albo karton papierowy, choć w sumie tego papieru to tam jest chyba najmniej, bo tam jest cała masa różnych innych rzeczy. Które opakowanie wybierasz? Tak, ja zrezygnowałem z mleka. Zrezygnowałem z napojów i to było dla mnie trudne i bolesne w którymś momencie. Teraz jak decydujemy się na mleko, to wybieram, czy mam świadomość, że oba opakowania są fatalne. Wybieram, stojąc przed takim wyborem, wybrałbym butelkę plastikową, bo ten PET mimo wszystko można 2-3 razy przetworzyć. Natomiast realnie w Polsce nie ma instalacji, która by była w stanie przetwarzać opakowania wielomateriałowe, czyli te tetrapaki, te produkty. Tego nikt w Polsce nie robi. Więc... Co się z nimi dzieje? One w całości są palone? One częściowo są palone, tak. One w większości trafiają do tak zwanego paliwa alternatywnego i paliwo alternatywne trafia albo do spalarni, albo trafia do cementowni. Właściwie przede wszystkim trafia do cementowni w Polsce. Spalanie w cementowniach jest o tyle bezpieczniejsze, że piec cementowy jest rozgrzany do temperatury 1200 stopni Celsjusza, a spalarnie działają w takim reżimie, że przez 2 sekundy mamy tą temperaturę minimum 850 stopni Celsjusza, bo wtedy badania wskazują na to, że praktycznie nie powinny się wydzielać dioksyny. Im wyższa temperatura spalania, tym większa szansa na to, że to, co idzie kominem, jest czystsze. Na początku wspominałem o słomkach. Mhm. Ostatnie miesiące to była dość taka zmasowana kampania, akcja mówiąca o tym, czy jakby sugerująca, że jedną z najgorszych rzeczy, jakie możemy zrobić w naszej planecie, to pić napoje korzystając z plastikowych słomek. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Moje zdanie jest takie, że jestem w pełni świadomy tego, że słomki są ułamkiem procenta problemu. One wyglądają i widać. Więc to, co ja cenię w tej akcji, to jest to, że przykuwamy świadomość społeczeństwa do tego, że plastik jest toksyczny, że plastik jest szkodliwy, że my sobie z plastikiem nie radzimy. I taką widzę wartość w tym. Natomiast jest to dla mnie po prostu droga do tego, żeby zmienić nasze wzorce konsumpcyjne. A nie masz takiej obawy, rozmawialiśmy przed programem o tym, że budowanie świadomości na lichych, o ile nie fałszywych założeniach jest bardzo niebezpieczne, bo za chwilkę ktoś pokaże, że słomki to jest ułamek z ułamka, bo tak naprawdę to jest ułamek z ułamka z ułamka. Tak. I nagle nawet spora część osób przekonana tą akcją słomkową, że rzeczywiście nie powinniśmy i tak dalej, stwierdzi, no chwilę, ktoś mnie tu oszukał, a jeżeli tak, to może w ogóle te plastiki nie są takie złe i w ogóle cała kwestia związana z ekologią i tak dalej, to jest wszystko naciągane. No, ja myślę, że po prostu powinniśmy być w tych naszych komunikatach odnośnie środowiska uczciwi. Słomki są ułamkiem. Jeżeli damy ludziom poczucie, że rezygnując ze słomek rozwiązali problem przyszłych pokoleń, to jest fałszywa informacja. Ale jeżeli to będzie część tej wiadomości pod tytułem musimy przestać konsumować, tak jak konsumujemy do tej pory, musimy przestać konsumować plastik, to dla mnie jest fundamentalna wiadomość, która powinna być widziana jako fundament tego banera, którym machamy. Okej, ale czy takie akcje jak słomki myślisz, że tą świadomość wygenerują? Wiesz, widzę, że musimy poruszyć ludzi w jakiś sposób, żeby to w nich zostało i te zdjęcia zaśmieconych plaż, te zdjęcia mórz, w których ten plastik się przewala, zdjęcia żółwi, którym wyciągamy z nosów i żołądków słomki, one ludzi poruszają. Więc dla mnie ma sens odwołanie się do emocji. My, przedstawiając suche fakty, nie jesteśmy w stanie wywołać emocji. Ludzie nie rozumieją. Wiesz, jest niewiele osób w Polsce, która rozumie, co to znaczy 8 miliardów butelek. Albo jest sobie w stanie wyobrazić, że 8 miliardów butelek PET byłoby w stanie zasypać Warszawę 30-metrową warstwą. Nie widzimy tego, nie czujemy tego. A musimy po prostu wywołać jakieś uczucie, żeby ludzie zapamiętali, co jest ważne. Tak naprawdę ta dyskusja, te ostatnie wątki, mogłaby być prowadzona dużo szerzej. Nie tak dawno na Twitterze pojawił się artykuł, w którym dokładnie było wyliczone, które kraje, które regiony świata produkują najwięcej śmieci. Europa jest w totalnym ogonie i to dobrze, bo najwięcej śmieci produkują takie kraje jak Chiny, Indie, Egipt, Indonezja, Filipiny. I pojawia się pytanie, tak jak mówię, może ono być zadawane też w szerszym kontekście, chociażby emisji dwutlenku węgla. Cokolwiek byśmy tutaj zrobili, tak czy inaczej, nie zmieni to albo kompletnie niczego, albo praktycznie niczego, póki nie przekonamy tych krajów, które są i kulturowo, i ekonomicznie na innej skali. Bo jeżeli one czegoś nie zmienią, to nasze działanie nic nie zmieni. Myśmy im pokazali, myśmy ich zachwycili konsumpcją. I dzisiaj naszą ścieżką, my powinniśmy świecić przykładem, jak od tej konsumpcji odejść. I ja nie widziałem tej grafiki, natomiast... Ale wiesz, że to jest problem pierwszego świata. To znaczy, to jest problem, czy inaczej, to jest perspektywa bogatego świata, który ma alternatywę i którego w skrócie, brzmi to paradoksalnie, ale w skrócie stać na to, jak ma kaprys, mniej konsumować, żeby mniej konsumować. Z jednej strony tak, ale zobacz, że ten bogaty świat, ten świat, w którym my żyjemy, jest przede wszystkim na półkuli północnej. Tu, gdzie mierzymy się z chłodną zimą, gdzie my musimy konsumować więcej, żeby tą zimę przetrwać. Ubrania, domy, w których mieszkamy, są zupełnie inne niż w tym klimacie, w te kraje, które wymieniłeś. Więc oni tak naprawdę, jeżeli my tylko przestaniemy zatruwać ich umysły tym, że jak się napiją Coca-Coli z plastikowej butelki, to będą szczęśliwsi, że jak zjedzą batonika, to będą szczęśliwsi, tak jakby pozwolić im na to, żeby oni zachwycali się tym, co mają lokalnie, to jest przeszczepianie naszej kultury konsumpcyjnej tam, to jest to zło, które my generujemy. Natomiast jeżeli powiedziałeś o tych ilościach odpadów, które tam są generowane, no to ja tej grafiki nie widziałem, ale zasadniczo kraje takie jak Filipiny, Indonezja, jeżeli patrzymy na ilość odpadów, które oni wytwarzają, to oni wytwarzają na mieszkańca mniej więcej połowę tego, co my wytwarzamy w Polsce i 1/3 tego, co średnio wytwarza Unia Europejska. I 3 razy mniej niż to, co wytwarzają kraje zachodnie. I co więcej, większość tamtych odpadów to są odpady organiczne, które jest łatwo przekompostować. Natomiast obieg odpadów globalny jest taki, że my wszystko, czego nie umiemy zagospodarować, to próbujemy wysłać do nich. I tak przez wiele lat było z plastikami. Jak Chiny zamknęły się na plastiki, to automatycznie ta rura z plastikami skierowała się na Wietnam, na Kambodżę, na Malezję, na Indonezję, na Filipiny. I niektóre z tych krajów przyjmują cały czas te odpady, coraz mniej, ale to pokazuje tak jakby z perspektywy globalnej, że na przykład w Australii absolutnie nie ma co zrobić z plastikiem. I to my wysyłamy te odpady do nich z takim pomysłem, że oni na pewno poddają je recyklingowi. Ich recykling polega na tym, że oni dostają od nas tonę odpadów. Z tych odpadów spalają mniej więcej 700 kg w wręcz przydomowych piecach po to, żeby te 300 kg w miarę czystego plastiku przerobić na coś, co będą mogli sprzedać. I to jest system, który jest po prostu, on po prostu nie działa. My wysyłamy to stąd, po czym oni to spalają w prymitywnych warunkach i zanieczyszczają nam naszą wspólną planetę. Zabrzmi to może jak jakaś szalona zupełnie teoria spiskowa, ale coraz częściej pojawiają się takie porównania, że w zasadzie żyjemy w świecie, w którym korporacje, duże firmy są dużo potężniejsze od krajów, od rządów. Jaką ty widzisz szansę na to, żeby ten, bo w zasadzie mówimy o całym systemie ekonomicznym całej planety, żeby go naruszyć? Wiesz, zadałeś, chyba moją słabością jest coś takiego, że ja trochę nie wiem i że ja się trochę tego boję. Ja czuję, że to jest zadanie, które mnie przerasta. Ja nie widzę klarownego rozwiązania. Natomiast widzę, że to, że korporacje odpowiadają przed swoimi akcjonariuszami i są odpowiedzialne tylko i wyłącznie za kwartalny wynik finansowy, bo to się w gruncie rzeczy do tego sprowadza, to jest fundament, który zatruwa nam system. To jest fundament, który sprawia, że korporacje wydają, mają swoje budżety CSR-owe, Corporate Social Responsibility, co po polsku się nazywa odpowiedzialność biznesu. Tak? Społeczna odpowiedzialność biznesu. Społeczna odpowiedzialność biznesu i wydają je przede wszystkim na reklamowanie tego i... Jakie są zielone. A tak naprawdę ich fundament finansowy jest oparty o naszą konsumpcję. Dokładnie tak. I oni tą konsumpcję muszą podgrzewać, oni muszą się reklamować. Jeżeli ktoś nie robi wyniku przez rok, 2 lata, wylatuje. I następna osoba, która przychodzi na jej miejsce, żyje w świadomości takiej, że jeżeli chce przetrwać jako lider tej organizacji, musi dowozić wynik, a nie sprzątać planetę. No okej, no i w tym momencie dochodzimy do case'u sprzed kilku lat, chociażby Volkswagena, który był w stanie ogromne pieniądze przeznaczać na to, żeby oszukiwać w sposób po prostu tak grubymi nićmi szyty. Przypomnę tylko Państwu, że chodziło o emisję szkodliwych związków chemicznych z silników diesla po to, żeby właśnie z jednej strony robić wynik, a z drugiej strony, żeby kojarzyć się z zieloną firmą zainstalowano urządzenie w komputerze pokładowym samochodów, zresztą nie tylko Volkswagena, ale generalnie niemieckich producentów, które dokładnie wiedziało, kiedy samochód stoi w warsztacie i kiedy są kontrolowane spaliny, a kiedy jedzie drogą. System był bardzo prosty, po prostu zainstalowano czujnik ruchu kierownicy. W momencie, jeżeli stoimy w warsztacie i ktoś bada jakość spalin, no to nikt nie siedzi za kierownicą, ruszając lewa, prawa. Tego się nie da przeskoczyć, Michał. Masz o tym, masz tego świadomość. Wiesz co, no, jeżeli się nie da się przeskoczyć, to my się długoterminowo zmieciemy z powierzchni tej planety. W sensie, w jakiś sposób wydarzy się coś tragicznego w skali globalnej, jeżeli my bez przerwy będziemy stawiali krótkoterminowe myślenie przed myśleniem w skali dobra przyszłych pokoleń. Bo ja widzę temat, jak gdyby, bo wyszliśmy od śmieci, ale wydaje mi się, że cały czas jesteśmy w tym samym temacie. Oczywiście, czyli konsumpcji. Tak. Ja go widzę na dwóch, jak gdyby, niezależnych poziomach. Jeden poziom to jest poziom tych dużych korporacji, tak, które żyją z naszej konsumpcji. Drugi poziom to jest poziom ludzi nieporównywalnie biedniejszych od nas, w tych krajach, o których mówiliśmy, Chiny, Indonezja, praktycznie cała Afryka, Indie, przecież ogromny, ogromny kraj, Filipiny, Malezja i tak dalej, i tak dalej. To są kraje, w których ludzie patrzą na świat zachodu przez niewielkie ekrany swoich smartfonów i mówią, chcę żyć tak samo. Mam do tego prawo. A ja, mieszkając w kraju bogatym, nie mam prawa im powiedzieć, nie, ty masz być biedny, ty nie możesz konsumować. Tak. Jak ten paradoks rozwiązać? No my musimy, zmiany zawsze zaczyna się od samego siebie. I dopiero wtedy, kiedy my będziemy naszym przykładem w stanie pokazać, jak powinno się żyć w sposób nieuciążliwy dla tej planety, staniemy się wiarygodni dla nich. Ja z ogromnym smutkiem patrzę na to, co się dzieje w Unii Europejskiej od przeszło 15 lat. My mamy w Unii Europejskiej hierarchię gospodarowania postępowania z odpadami. Punkt pierwszy tej hierarchii to jest zapobieganie powstawaniu odpadów. Czyli to, co możemy zrobić w sklepie. Nie kupić opakowania, czegoś w opakowaniu. Punkt drugi to jest ponowne wykorzystanie odpadów. Punkt trzeci to jest recykling. Dopiero punkt trzeci. Punkt czwarty to jest odzysk. Punkt piąty to jest unieszkodliwienie. To są spalarnie i składowiska. Spalarnia to jest tak naprawdę zaawansowane składowisko odpadów. I teraz widzisz, jak ktoś do mnie mówi, że ma priorytety i pierwszym i najważniejszym priorytetem jest niewytwarzanie odpadów, później jest ponowne wykorzystanie, to ja chcę, żeby za tym szły pieniądze. A pieniądze Unia Europejska wydaje dokładnie odwrotnie. Najwięcej poszło na spalanie i unieszkodliwianie odpadów. Najmniej poszło na zapobieganie wytwarzaniu. I ja widzę tutaj problem pomiędzy tym, co instytucja deklaruje, a gdzie te pieniądze faktycznie płyną? Obiecałem na samym początku, że zapytam cię, bo tych wątków jest rzeczywiście dużo, powoli musimy kończyć, ale obiecałem, że zapytam cię o akcję, której jesteś współorganizatorem, w zasadzie współtwórcą Las na Zawsze. Zbliżamy się do końca programu, więc pytam, o co chodzi? Któregoś dnia obudziłem się, nie obudziłem się, ja byłem na spacerze i stanąłem pod dębem i uświadomiłem sobie, że pod tym drzewem mogą też stać moje praprawnuki. Ludzie, których ja nigdy nie spotkam, a jednocześnie ludzie, którzy są w jakiś sposób częścią mnie, są dla mnie ważni. Ja sobie postanowiłem, że ja bym chciał zostawić moim dzieciom, moim przyszłym pokoleniom lasy, z którymi będą mogli zrobić to, co chcą. Przejść się po nich albo je ściąć. I no ja mam taki pomysł, żeby sadzić lasy na zawsze. I okazało się w tym czasie, że jest kilka innych osób, które chcą robić dokładnie to samo. Ktoś, bo chce magazynować dwutlenek węgla. Ktoś, bo ma inną potrzebę. Potrzeby są różne. ale jakoś to sadzenie lasu jest na miarę naszych możliwości tym, co możemy zrobić. I dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy ziemię, mamy fundusze, mamy czas na to, żeby jesienią tego roku posadzić pierwsze hektary. I gdzie je sadzicie? Czy gdzie je będziecie sadzili? Będziemy je sadzili na ziemi Karoliny, która jest na Podkarpaciu, ale to ma być po prostu dla nas pierwszy krok w stronę tego, żeby pokazać ludziom, szkołom, dzieciom, uczniom, że możemy protestować, że możemy narzekać, ale że są małe rzeczy, które możemy już zacząć robić kreatywnie. I to, co ja robię, to ja po prostu, ja jestem napędzany przez to, że robię rzeczy dla przyszłych pokoleń. Jak sobie myślę, że robię coś dla moich praprawnuków... Ci się robi gorąco na sercu. Tak, tak. I to jest jeden z projektów, które Czy cię można jakoś wesprzeć w tym? Jest strona lasnazawsze.pl, tam nas można polubić i będziemy, jak będziemy mieli coś konkretnego, to będziemy ludzi, którzy chcą z nami to współtworzyć, prosili o pomoc. Bo dzisiaj mamy już, i to jest dla mnie fenomen, po jednym poście na Facebooku, mamy 70 osób, które wypełniło nam ankiety i powiedziało, jak nam mogą pomóc. Więc wkrótce będziemy wychodzili z kolejnymi prośbami. Tobie życzę powodzenia. Chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz na sam koniec. Mhm. Czy jest jakieś miejsce na świecie, czy jest jakiś kraj na świecie, który według ciebie ma idealny system gospodarowania odpadami, taki system, który marzy ci się, żeby był zainstalowany u nas? Pierwsza część jest tak, ten kraj to jest Butan. Butan skupia się na niewytwarzaniu odpadów. I tych odpadów, i tam jest bardzo niska konsumpcja, a ludzie są najszczęśliwsi na świecie. Natomiast czy damy radę go zainstalować w naszym kraju? Jak wejdziemy w fundament mniejszej konsumpcji, to jest właściwy kierunek. Ja bym chciał, żebyśmy budowali nasz system gospodarowania odpadami nie od segregacji, tylko od zmniejszania konsumpcji. Czyli walka z korporacjami. Nie walka. My ich potrzebujemy po naszej stronie. My potrzebujemy, żeby one nauczyły się tak dostarczać nam produkty, które my lubimy, których czasem potrzebujemy, żeby to nie szkodziło środowisku. To jest prośba do nich, żeby de facto zaczęli w Polsce robić to, co robią w bardzo wielu krajach na Zachodzie. Tylko na Zachodzie rządy ich przymusiły. Tutaj nasz rząd tego jeszcze nie zrobił. A one, dla nich się wyliczą wyniki kwartalne. Dopóki rząd ich nie przymusi, niestety. Tą prośbą kończymy dzisiejszy Naukowy Klub Trójki. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Mieliśmy rozmawiać tylko o śmieciach. Zrobiło się filozoficznie, zrobiło się trochę o praprawnukach, których najpewniej nigdy nie spotkamy, ale którym przecież musimy zostawić nie pustynię, tylko piękną niebieską i zieloną planetę. Bardzo ci dziękuję. Szanowni Państwo, moim gościem, Państwa gościem był Michał Paca, autor bloga Sortownia Opinii. Zachęcam do śledzenia. I współtwórca projektu lasnazawsze.pl. Także zachęcam do śledzenia. Wiele rzeczy zależy od nas i choć wydaje nam się, że cóż my sami możemy, nagle jak tych samych zbierze się kilkadziesiąt, kilkaset milionów, to świat rzeczywiście może ulec zmianie i mam wrażenie, że to nie jest tylko naiwne myślenie. Ja też. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrej nocy. Dobrej nocy. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny. 15. Jubileuszowy Festiwal Chopin i jego Europa. Od 14 sierpnia do 1 września w Warszawie. Opera, utwory symfoniczne, kameralne i solowe w mistrzowskich wykonaniach wybitnych solistów i zespołów. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i program Drugi Polskiego Radia. Sponsorzy PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Patroni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Więcej na www.festiwalniwc.pl. Żegnamy reklamy.